ilah bilinmesi gerekir, Allah da bilinmesi gerekir. Sonra edebi anlamında burada Allah'ın ilahlığının ispat, gayrının nefi gündemde mi? Allah'tan başka ilah yoktur derken bir ispat bir de nefi var. Hı hı. Var mı bu şimdi? Ha. O zaman teker teker ilahı kilit kelime Allah'ı bildiysen cümle olarak Allah'tan başka ilah yoktur'un anlamını bilirsen bunun anlamı nedir diye onu gündeme getirirsen o zaman anlam üzerinde durmuş sayılır. Çünkü her ne kadar sözde Allah'tan başka ilah yoktur deseler bile Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde uyguluyorlar. Şimdi Allah'tan gayri ilah edinenlerin tenkit edildikleri yere baksan bunlar bizim yaratıcımız demiyorlar. Razıkımız demiyorlar. Yaşatan ve öldüren demiyorlar. Değil mi? Evet. Evet. Allah kelimesinin içinde lafz-ı celal dediğimiz ismi azam diyorlar bazen ya lafz-ı celal denmesinin önemi bu. Sen benim yaratıcım budur dersen Allah'tan gayrı Allah kabul etmiş olursun. Bunu anlatabildim mi? Evet. Mesela bazen şeyi misal verirken hani Gazali'nde naklettiği gibi kitapta Ebu Turabi Bistami'yi görmek Allah'ı görmekten 70 derece daha eftal diyor. Şimdi bu şirk midir, küfür müdür, ilhak mıdır dediğimizde şirk diyor adam. Bak bunun şirk olması için Ebu Turabi Bistami'yi görmek Allah'ı görmek gibidir desen bu şirk olur, denk edindir. Hı. Ama Allah'ı görmekten daha eftaldır dediğinde bu şirk değil, bu ilhak. Farkı ayırt ettiniz değil mi? İlhak. İlhadı. Yani toptan imkanı. Bunu anlatabildim değil mi? Hı-hı. Onun için Allah'tan başka ilah yoktur derken uygulama Allah'tan başka Allah yoktur gündemde. Yani bizimkiler de onun için kendilerinin şirke bulaşmadıklarını düşünürler. Şirk mevzunda ayetler geldiğinde onlara zikrettiğinde bunlar Mekkeliler için inmiştir diyorlar dedik. Bunu anlatabildim mi? Neden? Buradaki yanlış telaffuzu Allah'tan başka ilah yoktur sözünde değil. İlahın manasını Allah'ın manasını bilmediğindendir. Ayırt edemediğinden. Veyahut Allah'tan gayrı ilah edinme mevzularının geçtiği yerde daha önce size ilahı anlatırken ilahın anlamını bilmeniz için illa Arapça bilmeniz gerekmiyor dedim. Normal bir Kur'an okuyucusu hangi ümmetin, toplumun Allah'tan gayrı ilah edinenlerin müşkülatlarının zikredildiği yerleri okusanız yani hiçbir yanlış anlama gitmeden ilahı anlayacaksınız orada. Yani neyle itham edildiklerini bileceksiniz. Bazen devamlı gündeme soru olarak getiriyorum ya. Mekkeliler Allah'tan gayri ilah edinmekle itham ediniyorlar. Ediliyorlar. Peki kimdi bu ilah edindikleri dediğimde bir soru işareti koyduğunda Lat, Menat, Uzza deyip ismen zikrediyorsun. Ama bunlar kimdi? İnsan olduğunu bilmeyenler var biliyor musun? Hem de salihlerdi diyor. Evet. Geçen birisi nereden çıkardın bu denli hadis bulamazsın dedi. Demek ki sen Kur'an da okunuyorsun. Okusana Kur'an'ı dedim. Biz onlara bir de şefaatçilerimiz diyorsunuz. Kim şefaatçi olur? Kim şefaatçi olur? İstenilenin yanında nasıl geçen sevgili olanlar. Bak, bunu dahi yakalayamıyor. İlla bir yerde salihlerdi denmesini istiyor. Halbuki hadiste geçiyor. Onlar çok kerim insanlardı diyor. Haçta insanlara su, yemek yani kut dedikleri bir çorba ikram ederlerdi diyor. Şimdi hem insan olduğunu biliyorsun. Salih kerim insanlar olduğunu biliyorsun. Demek ki onlar ilah edinilmiş. Allah'tan gayrı evliyalar ediniyorlar diyor bak o ayette. Evliyayı katiyette evliya diye tercüme ediyor bak bunlar. Halbuki işlerine gelen bir kelime. Allah'tan gayrı evliyalar edindiler deseler şimdiki evliyalar nasıl ilah edindiklerini anlayacaklar. Evet. Ama doğru değil mi? Allah'tan gayrı ilah edinmediler mi diyor şimdi? Tamam ama bunu burada evliya dersen ilahın karşılığı kullanılan kelimeyi yakalamış olursun. Hem de açın bak Zümer'le Yunus suresine bu iki ayet Mekkelileri anlatma ayeti. Yani illa ilah kelimesini, Rab kelimesini Arapça bilmen gerekmiyor anlamak için. Ama bazı kelimeleri karşılaştırmanız Türkçesiyle, Arapçasıyla mesela Yusuf suresini açın Rab kelimesini orada herhalde kralınız diyecek. Aç bakalım şunu bir. Efendim ya, kralınıza mı? Şurada bir kağıt var. O diyeyim. Okuyor mu hocam? Evet. Rüya tabirini haber alan hükümdar şöyle demişti. Onu bana getirin. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf ona şöyle ona demişti ki efendine dön ve efendine. Tamam. Efendine. Efendim. Oku bak ayeti yukarıda. İrca ila rabbik. Oku bak ayeti. Hı, tamam okuyorum bir saniye. O kısmı evet, kale yerucu ila rabbike. Bak şimdi. Rabbine dön diyor. Eğer siz onunla bunu karşılaştırsaydınız Rabbini kral olarak da kullanır. Evet. Karşılaştırmanın bu anlamı var. Ama sen efendim diye okursan onu buradakini hissetmeden çeker gidersin. Evet. Onun için ilah, sanem, put. Hele bir yerde put dedi mi yukarı ayete bir bak. Hangi kelimeyi zikrediyor? Hangi kelimenin karşılığı olarak Türkçe bunu kullanmış? İlla yani bunların lugavi olarak hele ıstılahi de anlamlarını bilmeniz için illa Arapça bilmek gerekmiyor. Ama bununla Arapça lüzumsuz demiyorum. Elinizdeki imkanları kullandığınızda dahi çok güzel tevhidi anlayabilirsiniz. O zaman ilah bilinir, Allah bilmezse cümle olarak vurguladığı anlam ispat ve nefi. Şimdi ilk yanlış neydi? Allah'tan başka Allah yok uygulamasıydı. İkinci yanlış ispatın yeterli olduğunu düşünüyor. Nefi gündeme getirmedi. Bunu anladınız mı? İspat ne? İspat imandır. Nefi tevhiddir. Mesela ispat ne? Allah Azze ve Celle'nin gaybı bilen olduğuna inanman, itikad etmen ispattır. Bunun nefisi nasıl olur? Nefiyi anladınız mı? Türkçe ona olumsuz kılma denir ama olumsuz anlam, kılma anlamında değil. Yani Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Bu ispattır. Bu nefidir. Nefidir olmuyor. Bu nefidir. Allah'ın gaybı bildiğini kabul etmen iman. Allah'tan başka kimse gaybı bilemez demen, yani birincisi ispat, bu nefidir. Allah'tan gayrının gaybı bilmesi nefyetmendir. Bunu anladınız mı? Mesela tarikatçılar Allah'ın gaybı bildiğini kabul ederler. Evet. Ama Allah'tan başkasının bildiğini de düşünürler. Yani nefyedemiyorlar. Sadece bunu Allah'ın haber verdikleri gaybı bilir. Sözüyle örtmeye çalışırlar. Bundaki bir müşkülat bu. Allah haber verebilir mi? Allah gaybı haber verir ama kime verir? Ve Cin suresinde sadece Resullere gaybı haber verdiğini söylüyor. Bu sefer onu da kullanamazlar. Bunu anlatabildim mi? Bu anlaşıldı mı? Yani herhangi bir cümlenin o kelimeyi, cümleyi oluşturan kelimelerin anlamını bilmeniz o nasıl anlamada ilk adım. Sonra o kelimelerin oluşturduğu cümlenin toptan anlamını bilmek hakikaten anlamıdır, mefhumudur onun. Ve burada ilahın, Allah'ın kelime olarak bilinmesi, ıstırahı olarak bilinmesi, sonra toptan o cümledeki ispat ve nefyin bilinmesidir. Şimdi bunu ispat ve nefiden ayırırsak, tevhiddeki eyleminin adı. İman dersek, ispatla alakalıdır. Ha, ispatın karşıtı olan müşkülatın adı küfür, nefi yapamazsan karşılığı da şirk olarak olur. Yani tevhidin karşılığı şirk olarak geçer. Hoş, akıbet olarak ikisinin de götürdüğü yer ebedi cehennem ama farklı şekilde vuku bulan müşkülatlar olması bilinmezse, tanınmazsa insanların çoğu küfürde olmasına rağmen, şirkte olmasına rağmen kendilerine kurtulan necat-ı ehli kabul ettiğini getiriyor. Bunu gerçi bu denli bir teşbihin anlamı kolaylaştırdığı için mahsuru yok. Düşünün koskocaman bir arabayı. Arabanın her şeyini biliyorsun. Onu ateşleyecek bujilerin veyahut da ateşlemeye sebep olacak benzinin gelmesi, karbüratör, yani distribütör dediğim şeyi çıkarın. O araba ne işe yarar? Bir işe yarar. Aynen ruhu gitmiş insan gibi. Onun için bazı şeyleri küçümseyerek bunların önemi nedir deyip imana, tevhide zarar vermediğini düşünme şeytanın insana yapabileceği en büyük oyundur. Neden? Görünenlerle onu avutmak. Görünenlerle onu avutma, görünmeyenin işe yaramadığını gündeme getirir. Halbuki bunu maddi kıyaslamada, yani tekeri olmayan bir araba ne kadar çalışırsa çalışsın, lastikleri olmayan ne işe yarar? Karbüratörle, yani distribütörüyle bujileri olmayan bir araba da işe yaramaz. Ama bunu imanda böyle kıyaslayamıyor. Ki Allah bu denli kıyaslamaları anlaman için tutuyor. Yerde göktü iki ilah olsaydı yeryüzü birbirine girerdi. Buna tutuyor iki efendili köleyle örneklendiriyor. Bir kölenin iki efendisi olsa ne olur? Biri bunu emreder, biri öbürkünü emreder. Biri bunu yasaklar, birisi yapmasını emreder. Ve anlayıp idrak edebilmeleri için hiçbir örneği misal olarak vermekten çekinmemiştir Allah. Bu asıl olarak bütün ayetlerde umuman kullanabileceğiniz kaydeler. Yani herhangi bir ayeti okurken neyle alakalı olursa olsun. Şimdi din midir? Bütün amel, fıkhi meselelerin hepsi ameldir. İmandan bir cüzdür. İmandan olan bir şey aksinden sakınılması gerektirir. İmandaki kabul ettiğin her şeyi tek Allah'a ait kılman. Ki tevhidin o kısmında da anlattığımız gibi tevhidi şimdi Allah'ın fiillerinde birlemek, fiillerimizde birlemek. Tevhid, Halik ile mahluku ayırt etmek. Gündeme geldiğinde bunların Kur'an'da serpiştirilmiş anlaşılması gereken ve ancak anlaşıldığında senin doğru şeyler yapmanı gerektirir. Anlaşılmayan, yanlış anlaşılmayan bir emrin, nehyin eyleme dönüşmesi de yanlış olması kaçınılmazdır. Bunu ister tevhidi boyutta, ister imani boyutta, ister İslami boyutta hangi boyutta gündeme getirirseniz getirin, söylenilen bir şeyi kelime manasında, öte ıstılahi manada kelimeleri topluca cümle olarak anlamazsanız birçok uygulamanız telaffuz ettiğiniz sözün tersine olur. Şimdi daha önce de örnek vermişimdir. İkisini kıyaslamak için ben diyorum. Kur'an nedir desen, bu nedir sözü tarif istiyor değil mi? Anlamını istiyor. Evet. Verilen cevaplar devamlı eş anlamlı olursa bunun tarifi anlamı mı söylenilir? Farklı kelimelerden aynı şeyi söylemeye çalışmak mıdır? Farklı kelimelerden aynı şeyi söyle. Aynı şey. O zaman ne sorulan soru anlaşılmış ki anlaşılmayınca cevabı da verilmiyor. Peki Kur'an denildiği zaman bizim zihnimizdeki vurguladığı şeyin hissedilmesi gerekir mi? Gerekir mi? Evet. O gerekçe lazım olan şey neyi içeriyorsa ona ters düşen bir sözün, hareketin olmaması gerekiyor. Şimdi sen Kur'an nedir dediğinde Allah kelamı dersen, vahiy dersen, dünyevi ve uhrevi saadetin teminatı dersen, hayat nizamı dersen, hakla batılı ayırt eden Furkan ne dersen de bunların hiçbirisi anlamını vurgulamıyor. Tabi eş anlamlı kelimelerle aynı şeyi anlatmak istiyorsun. O zaman bunun vurgulandığı mesela diyor zâlikel kitâbu lâ raybe fî. Bu öyle bir kitap ki diyor onda şüpheye muhal yok diyor. Peki sen Kur'an'ın bunu böyle olduğuna inandıktan sonra bu hitap inananlara mı, yani Kur'an'ın Allah'tan indirildiğine inananlara mı, yoksa Kur'an'ın Allah'tan indirildiğine inanmayanlara mı bu hitap? Peki inanmayanlara olsa, inananlara olsa anlamı değişir mi? Eğer bu hitap inanmayanlara olsaydı, inanmayanların zaten tereddütü var ki denilir. İnananlara ise o zaman inanmayanların Kur'an'daki şüphesiyle inananların şüphesi ayırt edilmiş. İkisi farklı anlam veriyor o zaman. Şimdi dikkatli bir Kur'an okuyucusu olsa ikinci ayetin de farkına varır. Diyor ki Allah اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer bizim yine Bakara'da kulumuza yani Muhammed'e indirdiğimizden şüphe ve tereddüdümüz varsa bu inanmayanlar. Bu inanmayanlar. O zaman onun surelerinden bir surenin mislini getir. Hem de Allah'tan gayrı kainatta ne varsa hepsini de yardımcı olarak çağırın. İddianıza sadıktan. Şimdi inanmayanların şüphesi belli. Birincisinin inananların şüphesine dönük bir iddian var. İnananların şüphesine dönük. İman noktası. Öyle mi? O zaman Kur'an'a inanmış sayılmaz. Bu insanlar Kur'an'ın Allah'tan indirildiğine inanıyor. Kitap onlara çünkü. Ama bunda katiyetle tereddüt ve şüpheye muhal yoktur derken vurgulamak istediği şüphe herhalde Kur'an'ın Allah'tan indirildiğine inanmayanların şüphesinden farklı olduğu bir gerçek mi? Öyle mi canım? Dinlemedim. Bir de tekrar. İyi yakalayamıyorum Bahattin. Şimdi burada böyle bir kitap yolda şüphe ve tereddüde mal yok diyor. Bu hitap inananlara. Demek ki inanmayanların şüphesiyle inananların Kur'an'daki şüpheleri farklı. Evet. Birisi Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inanmayanların müşkülatı. Evet. Birisi Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inandığı halde şüpheleri olmak. Neyde olur bu sefer? Bu şüphe nasıl olur? Birisi Kur'an Allah'ın kitabıdır dediği halde, onda ne gibi şüpheler olur? Bilmemiz gerekmez mi? Öbürküne nispeten bunu bilmek daha zor, bunun farkına varmak daha zor, değil mi? O zaman söylediğimizde ters düşebiliriz biz uygulamamızda. Olabilir. Olabilir değil, öyle. Evet. Geliyor şimdi. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Akletmiyorlar mı? Yani tedebbür etmiyorlar mı diyor. Eğer o Allah'tan gayrından olsaydı. Şimdi burada tedebbürü daha önce anlattığımı zannedeceğim size de buna. Tedebbürü, tefekkürü, taakkülü, tefekkürü hep Türkçe aynı kelimeyle anlattılar, düşünmeyle. Eş anlamı var tedebbürün, tefekkürün ama tedebbür daha derinlemesine, ihtiyatlı bir düşünme eylemidir. Şimdi onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı derken bu hitap kime? Devamı ne? Onlar düşünmüyorlar mı? Onlar önce Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yok demeye gerekmez. Dedim gerçi de sen dinlememişsin. İnanmıyorlar. Öyle mi? İnanmayan Kur'an'ı zaten düşünüyor. Kabul etmiyor ki düşünsün. Sen öyle desen ben böyle bir soru sorarım. Hayır, o inananlara yönelik. İnananlara? İnananlara. İnanmayan zaten kabul etmiyor ki düşünmeye ihtiyaç duysun. Evet. Eğer Allah'tan gayrından olsaydı, şimdi ifadeye dikkat edin. Allah'tan gayrı ne demek? Gayrı? Allah'ın dışında. Yani? Bir insanla. Hemen özelleştirdim. Evet. Şimdi Allah Halık'sa gayrı mahluk. Mahluk. Şimdi net bir ayrım bu. İbn-i Kayyım'ın Tevhid'deki tarifi bu. Halık ile mahluku ayırt etmektir diyor. Evet. Halık ile mahluku Allah'tan gayrı. Yani Allah Halık'sa gayrı mahluktur. Allah'tan gayrından yani mahlukatta neyi kastediyor? Beşeri. Mahlukatın içinden kastı da beşer değil mi? Ağaç, taş, hayvanlar değil değil mi? Evet. Ha, evet. O zaman eğer Kur'an beşer sözü olsaydı anlamı verir. Neden burada Allah'tan gayrıysan bana beşer sözü olarak anlattın derse ben onu anlatırım. Ama bunun beşer sözü olsaydı diye yazsan olmaz. Ama sen Allah'tan gayri sözünün beşer sözü olsaydı anlamına geldiğini bilmez zorundasın. Bilmez zorundasın bunu. Bir Araban var. Arapçayı güzel konuşan birisi. Dini ıstılar bilen birisi anlar. Başka da ne anlaşılır ki zaten? Ha. Şimdi böyle düşünmüyor ki Kur'an'ı düşünme, tefekkür etme, Kur'an'da olmayan anlamları ona sokuşturma değil ve çıkarma da değildir. Böyle düşünemediği için söylediği sözde ters düşen yani kabul ettiği şekle ters düşen sözde ters düşen ameller, eylemler gündeme geliyor şimdi. O zaman işte onda çelişkili, birbirine ters hükümler bulunurlar. Şimdi bu sözü böyle anlayınca herkes Kur'an'ı kendine göre anlayabilir mi? Anlar. Anlar. Anlayamaz. Bu ayet o kapıyı kapatıyor. Herkes kendine göre... Ne demek şimdi kendine göre anlayabilirim? Yani kendi kafasına göre, kültürüne göre, bilgisine göre herkesin bir anlayışı var diyor. Saygı duymak gerekiyor. Çıkarabilir ama çıkaramaz. Çıkarıyorlar ama hakkı yok demek. Hakları yok. Çünkü ters düşecek. Görmüyor musunuz? Tabii. Ya aynı ayetten farklı veyahut da Kur'an'a nispet ederek farklı hükümler. Bu benim anlayışım diyor. Siz de farklı anlayabilirsiniz, saygı duyarım diyor. Bak şimdi. Bu Kur'an'ın genişliğidir diyor. Zenginliğidir diyor herkesin farklı anlaması. Şimdi eğer farklı anlama tenevvuat dediğimizse bir yere kadar olur. Ama tezat tabi olmaz. Bir yere kadar olur derken nerede? Tenevvuatsa. Nerelere kadar olur mesela? Mesela atıyor zararlı olan şeylerin israfın, israf edenler şeytanların kardeşidir diyor. Tamam. Her şeyin israfı bu. İsraf tek şey olmaz. Bunu israf deyip tek sigaraya hamle edersen yanlış olur. Peki burada farklılık ne gibi zararlı olur? Yiyecekte de israf, giyecekte de her şeyin israfı için. Buna tenevvuat denir. Farklı anlama değildir. Peki bu zararlı bir şey mi? Ne? Buradaki farklı anlamı? Değil tabii. Onu anlatmak istiyorum yani. Tenevvuatsa müşkülat değil. Tezatsa müşkülattır. Evet. Yani herkes istediği gibi anlayabilir. Ama orada da bir şeylik oluyor. Orada da bir sıkıntı oluyor. Yakalayamadım ben. Şimdi israf edenler, müsrifler, müberrizin, ihvan-ı şeyatin, şeytanların kardeşleri diyor. Burada israf umumi mi? Evet. Neyin lüzumsuz harcanmasına israf dersin sen? Farklı. Lüzumundan farklı olan her şey. Bu tek sigara da mı vuku bulur? Hayır. Her şey. Bunu sigaraya da kullanabilirsin. Yiyeceğe, içeceğe, giyeceğe de kullanabilirsin. Buna tenevvuat denilir. Bu müşkilat değil. Evet. Ama tezat olursa, ihtilaf, zıtlık olursa istenilmeyene. Beşer söz olsaydı ancak terslik olurdu diyor. Bu gösterir ki Kur'an kat'iyetle ihtilafın kaynağı değildir. Mürciyenin de, kaderiyenin de, cebriyenin de, haricilerin de delillerini Kur'an'dan göstermesi, Kur'an'ı kaynak göstermesi, demek ki Kur'an ihtilafa kaynak olmadığını söylüyor mu? Evet. Ve hiçbir ihtilaf Kur'an'a da nispet edilemez şimdi. O zaman herkes kendi görüşüne Kur'an'dan bir ayet getirmesi ne demek? Kur'an'ın düşüncelerinde, kanaatlerinde, amellerinde ham madde olarak kullanmalarıdır. Herkes Kur'an'ı kullanıyor, delil getirmiyor. Kur'an'ı ham madde olarak kullanıyor düşüncesine. Veya sözüne geçerlilik kazandırmak için Kur'an'ı kullanıyor. Eğer herhangi bir mesele hakkında Kur'an'a dayandırılarak farklı iki hüküm, tezatlı, ihtilaflı iki hüküm çıkartılıyorsa burada beşer söz var. Karıştır. Burada beşer sözü. Şimdi bu kitap öyle bir kitap ki onda şüpheye mahal yoktur derken herkesi kendi anlayışına göre Kur'an'ı anlayabileceğini söylemen ne demek? Sen başka, ben başka Kur'an'a dayandırılan dersen birisi şüpheli değil mi bunu? Birisinin haram dediğine birisi helal hükmünü çıkarırsa aynı yere dayanarak bu bir şüphe, tereddüt, aksi, iftirat, cezat değil midir? Evet. O zaman Allah kelamı dediğinde hadisin kâfirlerine bizim devamlı verdiğimiz cevap, cevapta kavle itibar kaile nispetendir. Bunu anladınız mı? Kavle itibar, itibar yani herhangi bir söze değer verme, o sözü söyleyenle alakalıdır. Tabii. Bu yani kavle itibar kaile nispetendir. Nedir şimdi? Sen geliyorsun bir haber anlatıyorsun. Daha o haberin doğruluğu ve yanlışlığı üzerinde durmadan söyledi sana diyorum. Mehmet diyorsun. Mehmet zaten yalan karıştıran birisi diyorsun. Ama o söz doğru olabilir. Fakat ona ilk bakış açısını oluşturan sözün geldiği insana verilen değer oluyor. Ha, tekrar bir haber getiriyorsun. Kim diyorsun? Senin adın ne? Abdullah. Ha, Abdullah söyledi diyor şimdi. Ha, Abdullah sözlerine dikkat eden, ölçülü kullanan birisi. Ama ondan gelen haber yanlış olamaz mı? Olur. Fakat ilk değer ölçüsü söyleyen kişilerle alakalı. Allah Resulü de öyle. Allah kelamı. Veya hadisin kâsilerine verdiğimizde bunu Allah Resulü demiş dediğinde bir duruyor. Hemen inkâra mekan bulamazsın. Allah kelamı dediği de bu Mehmet'in falanı falanı sözü değil, dikkat et. Hem Allah kelamı dediğin hem ona tezat nispet edecek. Hem Allah kelamı dediğin herkes istediği gibi anlayacak. Bunu bir inkarcı dahi bir zaman bu şu meşhur bir laz var çıkan Süleymaniye'de hatiplik yapan birisi. Adamlar herhalde pek değerlenmediğimizden isimleri de kafada kalmıyor. Hatırlayın da söylerim. İşte herkes anlayabilir, saygı duymak gerekir diye bir laf etti Kur'an hakkında. Dinle hiç alakası olmayan, yani baldırı çıplak birisi ne dedi bilmiyor musun? Herkesin istediği gibi anlayabileceği bir kitabın bağlayıcılığı söz konusu olur mu dedi. Adama bak şimdi yakaladın. Herkesin istediği gibi anlayabileceği, farklı anlayabileceği bir kitabın hiç bağlayıcılığı olur mu? Bak, bu anlayabiliyor. Ama bu, Allah adına konuştuğunu düşünen kimse bunu yakalıyor. Bu korkunç bir müşkülat. Çünkü Kur'an denildiğinde sanki kanaatlerine, düşüncelerine ham madde olarak kullanılan bir kimyevi madde. Allah kelamı dendiğinde bunun anlamı ne? Ha? Onda şüpheye mahal yok. İhtilafa katiyetle mahal. Hiç kimseye istediği gibi anlama fırsatı verilmemiş. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Beşer kelamı olmadığını düşünmüyorlar mı? Beşer kelamında şüphe olur, tereddüt olur, ihtilaf olur, tezat olur, yanlışlık olur, her şey olur. Ama bunları Allah kelamına dayandırmayı, nispet etmeyi düşünemiyorlar mı? Demek ki Kur'an'ı, nasları düşünme. Bu şimdi umuma dönük Kur'an'daki, az önce tevhiddeki verdiğim misal ispat ve nefi. Bir ayeti Türkçe'de okusanız, Türkçe aktarımındaki müşkülat %20 ise, inan insanlar düşüncesizliğiyle, akletmezliğiyle, ve idraksizliğiyle Kur'an'a nispet ettikleri müşkülat yüksek. Bunu anladınız mı? Yani Kur'an'ın tercümesinden oluşan, naklinden oluşan hata %20 ise düşüncesizlikleri, akılsızlıkları, artık idraksizlikleri nin Kur'an'a nispet ettiği hata %80. Bu sefer ne yapıyor? Kur'an'ı herkes anlayamaz diyor. Kur'an'ı diyor hangi dile aktarırsan aktar, doğru dürüst aktarma mümkün değil diyor. Bunları Kur'an'a okuma mani olarak gösteriyor. Halbuki o %20'lik nakil hatasının önlenimi %80'nin doğru anlaşılmasını sağlayacak bir teşvikte bulunuyor. Böyle olması gerekirdi. Bunu umuman Kur'an'da ister itikadi, ister ameli, İster ahlakı, ister geçmişteki haber, ister gelecekteki haber. Neye, nasıl ele alırsanız alın ve üzerinde durmanız gereken yani bir kaide var. Bu tabanı kendinizde oluşturursanız bu bütün naslar için kullanılacak bir ölçü olur. Öyle zannediyorum Kur'an'daki herhangi bir ayeti okurken %40'lığını bu kaideyle yakalarsın. Aynen yine bir başka farklı bir boyutta örnek düşünülürse Allah Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlere ait kıssaların zikredilmesinin sebebini neye bağlar? Geçmiş ümmetlere kıssalarını zikrederken Kur'an'da bunu neden yaptığını söyler. Neye bağlar? Yani onlar öyle şeyler yaptı. İbret. Biz böyle bir hataya düşmeyelim. İbret alınması için. Asıl budur şimdi öyle mi? Asıl bu. Evet. İbret alma düşünmeden mümkün mü? Hayır. hem de bütün boyutuyla düşünebilecek kadar, yani aynı anda 50 şeyi düşünebilecek bir idrak sahibi olmalı. Akıl çok şeyi düşünmekten yorulmaz, bilirsiniz. Aklı ne kadar çok şey düşünmeye alıştırmış, teçhiz etmiş, yönlendirmiş, geliştirmiş iseniz, akıl o nispette yorgunluğunu azaltır. Yeni bir arabayı siz 250 vuran bir arabayı, ki senin anlaman gerekir, Bay Ustabaşı, bu arabayı devamlı 40'la sürün, 40'tan yukarı geçmeyin, 3 sene sonra, 2-3 sene değil, 1 sene sonra o arabayı 100'den sürebilir misin? Süremez. Neden? Açılmamış diyorum. Çünkü rübaş dedikleri bir şey var. Süremezsin, biliyor musun? Çatlatırsın umutur. Doktorunu açmama şartını kor ama yavaş yavaş. Yani rötaj dedi, açılma mı diyorsunuz ona? Biz ona Türkiye'de açılma, yani motor açılmamış. Rötaj derler. Akıl da bak böyledir. İdrak da şimdi böyledir. Yani ibret alma diye zikredilen bir şey, rastgele zikredilen bir şey değil. Öyle yaparsan bir gün ona geçmiştekilerin hikayesi dersin. Aynen Kur'an'da esatirul evvelin dediği gibi. Daha önce başka şeylerde de örnek verdiğim gibi, ben İsrail'in peygamberlerinden birisine o topluluk giderek diyor ki bize bir Allah'a dua et, Allah bize bir kral yollasın diyor. Onunla beraber düşmanlarımıza karşı harp edelim diyor. Peygamber de diyor ki ümmetlerin, toplumların bu denli isteklerindeki akıbetlerini Allah öyle birisini yollar da size, kral yollar da sonra onunla düşmana karşı harp etmekten imtina ederseniz, neden ki diyor, yurdumuzdan, evimizden kovulduk Yahudiler. Karılarımız, çocuklarımız esir alındı. Haklılar değil mi şimdi bunlar? Evet. Neden ki reddedelim? Allah tutuyor onlara Talut'u kral olarak yolluyor. İsteyenlerin kısmı azamı, isteyen 100 kişiydiyse kısmı azamı diyebilmek için 51'in, bu da nereden çıktı, babamızdan kalan mülke sahip olmak istiyor, bize kral olmak istiyor. Geri kalan 49'u, %49'u kabul ederler. Kabulün akabinde der ki buna, bu Allah bugün yani Calut'a karşı mücadeleye çıktıklarında Allah bugün sizi bir nehirle imtihan edecek. O %49'u kalanı. İçen benden değil. İçmeyen bende. O nehri geçerken %49'un kısmı azamı içer. Yani 25'i içer. Kısmı azam demek için böyle demek gerekir. %24'ü kalır. O suyu içen %25'i, bugün bizim Calut'la baş etme takatımız yok derler. Geri dönerler, tabanları yağlar. İçmeyen, hatta içmeyeceksiniz, sadece çok susayan, kana kana olmamak kaydıyla avucun içiyle ağzını ıslatabilir diyor. O içmeyen %24 diyor ki ey Rabbim bugün bize düşmanımıza karşı sebat ve zafer ihsan eyle diyor. Ve sonra Calut'tan karşılaşırlar ve Calut'un ordusunu hezimete uğratırlar Allah'ın izniyle. Ve ne kadar böyle az topluluklar vardır ki diyor, çok büyük topluluklara Allah'ın izniyle hizmet olarak dağıtmışlar diyor. Şimdi bunu Türkçe okur geçersin. Bunda neresinde yanlış tercüme olur? Olmaz. İnsanların bunu öyle de düşünme işleri, düşüncesi, akıl etme işleri, akılsızlıkları, evet. Yani idraksizlikleri mevzu bahisler. Evet. Şimdi bunu düşünürken neyi düşünmek isteyeceksin? İtaat. Şimdi daha önce de mutlak sohbetlerde de duymuşsunuzdur. Yani uzun, aynı anda 15, 20, 30, 40, 50, 100 şeyi düşünebilmelisin. Bu da yani ne kadar bunu çalıştırdıysan o kadar üzerinde durursun. Yani o kadar keskin şeyleri korkmak kimin hakkı? Azınlığın. Çoğunluk korkar mı çok oran? Korkmaması gerekir. Tabii. Burada çoğunluk korkuyor. Korkmalarına sebep ne? Nehirden içmeleri. Bak Kur'an'a, yani Allah Azze ve Celle'nin inananlara en büyük yardım ne bilir misiniz? Nedir? Karşı tarafa mesela içine korku salmasıdır. Kalplerine korku vermesidir. Evet. En büyük silah budur. Burada nehirden suyu içip içmemenin ne önemi var? Allah'ın hazinesinde neyi noksanlaştırır? Neyi ziyadeleştirir? Ama onunla deniyor seni. Bazen insanların çok iyi gördüğü bir şeyi yasaklayabilir. İnsanları denemek için en güzel şey olabilir ortamda. Orada suyu içen korkup kaçıyor. Kalplerine korku giriyor. Düşmanlarının korkusu onların kalbine giriyor. Bu bir. İki. Nehirden içmemek, içme gibi bir itaatsizlik, kıtal gibi bir emri yapmamayı gündemektir. Bunun için hiçbir itaat ve itaatsizlik küçümsenmez. Mahiyeti, keyfiyeti önemli değil bunun. Onunla bir itaat, İslam mevzu bahis mi tehlikeli olan olur işte. Anlatabildim mi? Tehlikeli olan o. Oradan suyu içmeyip itaat edenler, Allah korku onların hakkı, Allah'a sadece ey Rabbim bize sebat ve zafer ihsan ediyorlar. O itaatleri, ikinci bir itaati, emre itaat etmelerini kolaylaştırıyor. Ve Allah'a yardım ediyor. Ne kadar büyük topluluklar vardır ki diyor, hezimete uğratırlar diyor. Şimdi bu ayeti üzerinde düşünme. Ve bu ayeti istidlal etme, kullanma değil. Belki size anlatmışımdır. Bu ayeti anlattıysam mutlak beraberinde bir zaman bu Malatyalıların tüccarları, inanan insanlardı. Bunların Kuruluş Vakfı diye bir vakfı var İstanbul'da. İki ayda bir falan beni sohbete çağırırlardı. Oraya çağırdıkları sohbetin birisinden Dolmabahçe Sarayı'nın müdürü imiş. İnanan birisi. Arkadaşların toplanmasını bekliyoruz. Bana hocam de sakal hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana. Sakalı yok tabii adamın. Şimdi ben cevap versem ehemmiyetli bir meseleyi işlemekten yani işleme imkan bulamayacağız, sohbet kaynayacağız. Cevap vermesem adama değer vermemiş gibi bir hava olacak. Ben tuttum bu kıssayı anlattım. Bunu anlattım. Dedim sakalı toptan yani kıl olarak kesip satmaya kalktınız kaç para eder? 5 kuruş. Hiçbir şey yok. Çöp atar. Ama bununla bir itaat ve isyan mevzu bahisse. Hem de hiçbir itaati, ne bir itaati, ne bir isyanı küçümsemeyin. Kendisinden sonraki bir itaatin ve isyanı ilk basamağı. Ben hem gayeme ulaşmış oldum. Vurgulamak istedim. Çok sevdim. Hem de o adamın cevabını vermiş oldum. Hem de sakala takılıp kalmamış olduk. Yani düşünmesini, yani kendini o yönde tecih ettiysen, eğittiysen, alıştırdıysan yani Kur'an üzerinde düşünme, yani ona bir şeyler sokuşturma, ondan bir şeyler çıkarma değildir, değil mi? Bunu anlatabildim mi? Ve bunu bütün ayetlerde kullanma zorunda. İşini de gelse de gelmese de yani anlayışınızı kolaylaştırır, idrakinizi kolaylaştırır, başkasına anlatmanızı kolaylaştırır ve İdrak eden başkasının idrakine kolay sunar onu. Çünkü anlamakla idraki ayırt edebiliyor musunuz? Bir şeyi anlamak ve idrak etme. Hocam. Şimdi Bir kere bunlar aynı olsaydı ayrı kelimelerle ifade edilmez çocuklar. Düşünüyorum demek midir? Evet, anlamak. Sanırım biraz daha böyle işin mahiyetini çözmek. Şimdi aslında idrak etme yani kalbende. Şimdi bütün uzuvlar devrededir ama idrak daha farklı bir boyutta yakalamadır. Yani tehlikesini idrak etme. Görmekle bakmak gibi bir şey herhalde. Görmekle bakmak aynı. Ama Arapça şöyle diyebilirsin. Görmekle mesela Basara'da görmek, Ra'da görmektir. Hı hı. Ama basiret farklı bir şey, rüyet farklı bir şey. Aynen. Bu farklıdır. Mesela idrak ne? İbn-i Mesud hani şu halkalar halinde başına birisi geçmişte 100 kere Allah'a ekber, 100 kere elhamdülillah diye var ya. Evet. Oradaki gündeme getirdiği reddetme olayı idrak. Ama bize gelen bütün nakiller, zina, yani cezasının, haddinin, şeklinin, bize nakli kendiliğinden zina ettiğini itiraf eden insanlar sebebiyle gelmekte. Ondan sonra zina eden bir kadın öyle bir tövbe ediyor, o günaha dönüp Medine günahkarlarına takdim edilse yeter diyor Allah Resulü. Ömer, Allah Resulü onun namazını kıldırmak için hazırlanınca Ömer bir zina, yani zaniyenin namazını mı kıldıracaktı ne Allah'ın Resulü diyor. O da diyor ki öyle dememek. Bu öyle bir tövbe etti ki diyor Medine günahkarlarına taksim edilse yeter diyor. Bu ne demek? O günah sebebiyle bak ona nail oldu. Yani günah işliyor bir toplumda. Ömer'den örnekliği de güzel. Ömer onu yani zina suçuyla muhakeme ediyor. Allah Resulü tövbesiyle bakıyor. Nasıl? Bu ortamda yani işlediğin günahtan çok. Bir zaman Belçika'da bir olay olmuştu. Ben vardığımda tuttular, anlattılar. Gideceğim Abdülkadir diyor ki, yok diyor. Bu adam bu kadını bırakmalı Mehmet abi diyor. Hanım bile diyor ki ne biçim erkekmiş ya diyor, bu pezemek diyor. Düşün. Dedim vallahi bunlar ki zina suçu tespit edilmemiş. Bir itham var. Olmuş olabilir ama ispat yok. Onlar bir tır günah işlemişler. Vallahi sizin hepiniz onar tırı yüklemişsiniz dedi. Konuşanlar billahi onar tırı yüklemişler. Ayşe Validemizin İfk hadisesinde yani bir Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşi bulaşmıyor biliyor musun? Herkes en azından bir şeyler söylüyor. Ali bile diyor ki kadın mülkü Allah'ın Resulü boşa bir başkasını aldı. Düşün. Ve o diyor ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum diyor. Yani, o toplumda bile yani bu zor. Şimdi yani Müslümanların kendi inançlarını yaşamalarında bile kendi aralarında yani kendi kişilikleri, toplumları kendi araları içinde bile %60'ın üzerinde problem var. Biz dürüst olacağız. İslam'la alakası olmayan ki beraber yaşamak zorunda olduğumuz insanlarla dengeli yaşayacağız. Nasıl temin edilir bu der misiniz şimdi? Ha, zor ama imkansız değil. O zaman Müslümanların hakikaten bilinçli olmaları gerekiyor. Ankara'da bir sohbetteyim. Kızlara idi sohbet. Kızın birisi ön atıyor. Hocam bu sisteme karşı şöyle etmek, böyle etmek gerekir diye basıyor gidiyor. Tabii bir iki kere anlatmaya çalıştım. O kalıplaşmış ya. Konuştuğunda o ses çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor ondan. Keyif gibi ne yaparsan yap. Ben herhalde seni anladım dedim. Hele şükür be hocam dedi. Annem böyle. İnşallah pek pahalı da değil. Sana bir kalaşım kopalayım dedim. Ne yapmak istediğini git göster bakayım dedim. Tek çare bu dedim şimdi. Şimdi bir durdu. Tabii hiç kapama. Göster ne olduğunu dedim. Lafı bırak. Sana karışın kovu da ben alacağım. Ne yapmak istediğini de yap dedim. Ondan sonra bir durdum. Bu tip insanlar sadece kaset gibi ona konuşulmuş. O da dinliyor. O onları tekrarlıyor ve kendini tatmin ediyor. Düşün, çocuğu, eşi, yakını, talebesi, emrinde bulunan asker diyeyim, ne derseniz deyin, üssü, yani bir baba çocuğuna, kadın kocasına, kadın çocuğuna, etraftaki çalışanlarına sert davranan birisini gördüğünüzde şöyle bir geri durun. Alo. Bu adamın kızgınlığını %1 orantılarla tahlil ederek bir paylaştı. Talebesine kızan öğretmen, karısına kızan erkek. Alo. Bütün bunları böyle koyun. Başka amiller vardır bak. Çocuğunun işlediği suç %5'likse verdiği ceza %80'lik bir suçun cezasıdır. Çocuk onu hak etmemiştir ama adam başka şeye kızmıştır. Karısına da böyle bak. Askeriyede de böyle. Sabah sabah gelip de el ata kızan, tamam mı? Bir subaya bakın, evinde müşkülatı vardır. Aynen. İnşallah. Oradaki suçu işlediği söylenen talebe er kim olursa olsun hakikaten o cezayı hak etmiştir. Köyde misin, sevdi şeyden? Bazen toplumda eğitici olanlar da bunu gösteriyorlar. Aman hastalığım. Bu bizim yapımız da var. Ama bunu kullanırlarken daha önce size demiştim, bu bir zaman İslam'da kadına dayak atma var mıdır diye bir meseleyi gündeme getirdiler. Hatırlıyorsanız televizyonlarda. Baya bir gündemde kaldı bu. Birisi şimdi bunu gündeme getiriyor. Emine'yi de çıkarmışlar. Çıktı, o da ağzına burnuna bulaştırdı. Süleyman Ateş işte incitmeden dövülür diyor. Birisi çıktı dedi ki hocam dövme ne, incitmeme ne, anlamadık dedi şimdi. Okşayım desene buna dedi. Değil mi? Yani ben küçücük çocuğumu bile severken papasına, poposuna paya şöyle vurur demeysen. Yani böyle yapmaz popoyu, böyle böyle vurur. Ondan sonra Emine bunu açtı. Dedim bak. Onların meseleye girişleri kasıtlı. İslam'da kadın dövmek var mıdır diyorlar. Siz de meseleye yaklaşma yönünü yakalayamıyorsunuz. Neden İslam'da kadın dövme var mı diyorlar. Biz Türk müyüz? Türk toplumunda dövmek var mı? Ana baba çocuğunu dövüyor mu? Dövüyor. Okulda öğretmen dövüyor mu? Dövüyor. Polis sokakta dövüyor mu? Dövüyor. İçeride işkence ediyor mu? Ediyor. Askeriyede dayak yemeden gelen mümkün değildir. Yok. Demek ki bu dayak atma bizim toplumumuzun müşkülatı. Yürüyüş yapıyorlar. Bir milletvekili bile kadın bir polisin ceza yazdı, durdurdu diye dövdü. Mecliste yumruklaşıyorlar. Birisi kalp krizinden gidiyor. Dayak bu toplumun yani biz yapısında var. Ama neden İslam kullanılıyor? Bizim toplumumuzda dayak atma var mı? Bunu konuşun. Bu gündeme gelsin. Tutuyoruz bir onlar bir gündem oluşturuyorlar. Biz de balıklama o meselenin içine dalıyoruz. Ondan sonra ondan çıkmaya çalışıyoruz biz de. Biz fıtri kimliği tanıyamadığımız için size onu da örnek olarak vermiştim ben. Fıtri kimliği bilmediğimizden gündeme getiremiyoruz. Bunu fıtri kimlikte müşterek olduğumuz insanlar imanizm diye bunu gündeme getiriyor. Ama bunu şer adına getirmiyorlar. Hayır adına getirmiyorlar. Aslında imanizm, insancıl olma, en azından bir insan olmak gerekir derler ya, asıl budur. Onlar onu tutup şer adına gündeme getiriyor. Bizim dediğimiz gibi ilahi, yani sevki ilahi demiyorlar, içgüdü diyorlar. Onlar küfür adına getirir Ama biz gündeme getirirsek bunu Allah adına getirmemiz gerekiyor. Yani imanizm diye bir fitne çıktıysa sen onun hayır olanı, yani hayırlı olanı, ilahi olanı gündeme getirmeyince, ilah Allah için kullanmayınca onlar şer için, şeytan için kullanırlar. Ve hiçbir şey yoktur ki kulluk eyleminin dışında kalsın, bizim cazibemiz içinde olmasın, bu mümkün değil. Allah yardım etsin. Böyle hatırlamış şimdi. Neden küfür diye kimse sormamış. Hep mutlak umum ifadeler. Allah'tan, Allah'ın indirdiğinden gayrını kabul etme küfür mü diyor? Ha, onu desteklemek de küfür diyor şimdi. Hep umum ifadeleri alıyor. Böyle. Ha, buna aslında yanlış anlayışın yıkılışı. İnsanlar anlayışın, algılamanın nasıl olduğunu bilseler, kendilerinin daha yanlış algıladıkları şeyleri belli bir zaman sonra ben bunu yanlış anlamışım, doğruyu şimdi anladım diyor. Geçen yine bir mesele oldu. Bu türben oraya kardeşlerine falan gitme. Yine Mustafa Kemal'i getirdiler. Öne. Dedim ki düşünün Erbakan'a gidenlerin. Ben dedim 83 senesinde Mısır'a gittiğimde ehramla, yani piramitleri ne oldu dedim. Hem de Allah da diyor ki gezin öyle yerlere. Bakın geçen Allah'ı yalanlayanların hali ne olmuş diyor. Bence dedim ha şey vardı o sokak denilen falan vardı biraz tepesi olan. Şeyhinin kabrine gitmesi dedim Anıt kabrine gitmesinden daha tehlikeli. Şeyh'in kabrinde bir beklenti var. Resmen açık açık yardım istiyor. Ha, ama Anıtkabir'e giden birisi, inanan birisinin gitse sadece bir kabir ziyaretini teliğinde gitmiştir. Evet. Ha, gelinceydim Mustafa Kemal'eydim. Bu adam değil mi? Bu adam türbeleri, zaviyeleri yıktırmış dedim. Kendi kabrinin öyle olmasını istememiş. Onu sevdiğini zannedenler onu o mevkiye çıkarıyor. Böyle yapıyorlar dedi. Çankaya'ya başörtülü giremez diyorlar. Ama dedim Çankaya'nın ilk sakinleri çarşaflıydı dedi. Mustafa Kemal'in anası da çarşaflıydı, karısı da çarşaflıydı. Yani bizler eğer bir kötülükse ha o orada olmadı. Mustafa Kemal içen, çok içen, içkiden öldü. Bilinen birisi. Yani sirozdan öldü. Hı. Osmanlı padişahlarında da ayyaşları var. Yıldırım Bayezid'in, Sarhoş Selim'in ayyaş olduğu herkes. Ha bir adamı içkiciliğiyle şundan bundan itham et. Yani kötü olan tarafıyla. Ama onu kötünün mihraka haline getirme, insanların hakikaten kötü olan şeylere göz kapamasına. Yani Mustafa Kemal'in kabrine mi gitmek tehlikeli bir şeyhin kabrine mi? Ha, ben Mustafa Kemal'in heykelinin önünde saygı duruşunda durmam. Ama babamın da durma. Şeyhimin de önünde böyle ellerimi bağlayıp durma. Hocamın. Şimdi bunları paralelliğe getiremiyoruz. Sadece onun heykelinin karşısında mı saygı duruşunda durmak devirdesin? Allah Resulü kendisi için bile ayağa kalkmayı yasaklıyor. Ne oluyor? İnsanlara bu gibi şeylere odaklaştırınca, yani anlayışlarını, kabiliyetlerini ona teksif ettiğin zaman esas tehlikeler unutuluyor. Öyle değil mi? Heh. Biz bunu yakalayamıyoruz. Ondan sonra düşmanlığın odak noktası haline getirilen bir şeye sen bu denli sözler ettiğin zaman hatta bizim Ali için demişler aha Mustafa Kemal'e rahmet okuyor senin enişten dediler. Bunu yakalayamıyor bu adamlar işte şimdi. Ha bir adamın kötülüğü, kötü tarafları olabilir ama senin babanın belki de kötülüğü konuşulur. O da yani ilk küfürde, o da yani müşkülat olarak odak noktası gösterilecek sadece şeytan var. Bu netti. Ve birçok şeyi bazı insanlar yani yapsalar bile, mesela Türkiye'de bir harf inkılabı oldu. Bu inkılabı yapanlar bile harf inkılabının Türkiye'de, Türkiye bu kadar zarar vereceğini onlar bile tespit edemediler. Düşün, harf inkılabı ne zarar verdi normal topluma der misiniz? Var mı zararı? Var tabii. Zararı inan yok. Geçmiş. Bu toplumun zaten %90 okuma yazma bilmiyordu. Ne zararı vardı? Saray dili, halk dili zaten ayrı ayrıydı. Yazılan kitapları halk okuyup anlayamıyordu ki. Ya, liselerde bile duydum divan edebiyatı ile halk edebiyatı çok farklı şeylerdi. Evet. Kültürlü tabakanın yazdığını avam okuyamıyordu. Okusa bile anlayamıyordu. Mustafa Kemal'in yani gençliğe hitabını oku, kim anlar bunu? Kaç kişi doğru dürüst anlar onu? Ha, ne var? Geçmişteki değerleri, değer olanları tabi, değilse Mevlid'i onu bunu anlardı. Bir kısım da olsa. O kültüre ulaşılmasın diye bunu yaptılar. Yani ki onlar bile bunu tehlik, yani bu kadar zarar vereceğini düşünemiyorlardı. Ha, bunu gösteriyor ki bunu şeytan yaptırttı. Şeytan yaptırttı. Yani bazı şeyleri yapanlar bile onun yaşadıkları topluma ne kadar zarar vereceğini o an tespit edemezler. Düşün, sen bir millette, yani 5000 yıllık mazisi olan bir millette böyle bir milletin edebiyatı 20 senelik mi olur? Değil mi? Sen tutup ta yani Osman Bey zamanında yazılan bir kitabı okuduğunda anlayabilmelisin. Git bir Fransız'a, bundan yani 800 sene, Allah'tan ki öyle kitapları da yok onların. 800 sene önce yazılmış bir şeyi okuranlar var. Sen hangisini anlarsın? Ben Türkçe'yi anlamadım. Okuyamıyorsun ki zaten anlayasın. Bazı tesirleri bile anlayamıyorsun. Tabii. Azıcık Osmanlıca kelime olan hemen rafa kaldırıverir. O kadar. Yani bizler bir iki kişinin gündeme getirdiği müşkülatı değil, yani toplum olarak bize yani sunulan, kabul ettirilen müşkülatlar kimin tarafından konulursa konulsun bunu bilme zorundayız. Ya İslam'ı bileceksin, doğruları bilip ondan mazasını, batıl olduğunu düşüneceksin. Başka hiçbir çıkar yolu yok. Okuma zorundayız çocuklar. Yani Müslüman birisinin hakikaten kültürlü olması. Hem de her yönüyle, ki devamlı geçmişte bunun örnekleri var, zamanımızda tenkit edebilmek için yani deliller var. Şimdi Müslümanlar bile, benim diyor takassusum tefsir, hadis değil diyor. Hadis bilmeyen tefsiri bilir mi? Benim diyor takassusum diyor fıkıh diyor. Ben hadisten anlamam diyor. Bak şimdi tefsirden anlamam diyor. Ulan Kur'an'ı hadisi bilmeyen yani fıkıhın neyinden anlar? Demek ki bir takım şeyleri ezberlemiş o şekilde. Ondan da ileri git. O kadar da değil bak. Biz Kur'an'ı tanıma zorundayız. Ve çok güzel şeyler, çok hayır olan şeyler devamlı kötüye malzeme olarak kullanılıyor bak. Bunu mutlak anlatmışımdır. Bir derste hocam dedi bugün ağaç dikme haftası, imamlar kırık geçiriyor camilerde dedi. Cuma günü. Baya kırkır geçiyorlar. Dedim bakın. Onların salaklığı sizin başka bir salaklıkla karşı çıkmanızı gündeme getiriyor. Onların salaklığı sizin başka bir salaklıkla karşı çıkmanızı gündeme getiriyor dedi. Ağaç meselesi bizde madem ki hayatımızın bir parçası, kulluk eyleminin bir parçasıdır. Allah Resulü bunu alırken kıyamet kopar olsa diyor, elinizde bir fidan olsa fırsat bulup onu dikmeye bakın diyor. Bu kadar kısa cümlelerle geçiştirilmiş. Kıyamet kopar olsa diyor, ne demek? Oku şimdi Kur'an-ı Sünnet'i. Kıyamet koparken hamile kadın çocuklarını düşürecek. İnsanların saçı sakalı bembeyaz olacak korkudan. Yanındakinin kim olduğunu bile, kadın mı erkek mi olduğunu bile fark etmeyecek. Bu hengameyi vurguluyor. Kıyamet kopar olsa deyince sen bunları düşünmelisin. Her yer hallaç pamuğu gibi darmadağın oluyor. Ve dünyanın sonu. Elinde bir fidan varsa fırsat bulup onu, yani fırsat kolu onu dikmeye çalışıyor. Kıyametin sonu ne fırsat bulup, dikmişin ne olacak? Ondan sonra tutuyor, her kim bir ağaç diker, onun meyvesinden yolcu, kurt, kuş, hırsız bile çalsa, onun için sadakadır diyor. Yani bir kuyruk eylemi. Şimdi at bunu kenara, sadece bunun için. Dünyada kaç tane müessese var bilir misiniz? Ağaç, şey, orman mı? Yeşillik için, ağaç için. Kaç tane müessese var? Dünyaca meşhur yeşiller var biliyor musunuz? Ekolojist dedikleri. Erozyonla mücadele, ağaç dikme. Bak ne kadar şey gündemi. Birkaç hadise dönük. Ha, demek ki bu din birçok meseleyi özgü özgü zikredip çekip gitmiş. Kıyamet kopar olsa diyor. Ve düşün, peygamber bir hurma dalını ikiye kırıp iki kadın başına koyuyor. Bunlar yeşil kaldığı müddetçe bu kabir sahipleri için diyor, devre istifade ederler diyor. Hani büyük kabristanla geçerken iki kişinin kadının başında duruyor. Bunlar sizin önemlerine binip iki şeyden dolayı azap ediliyorlar diyor ya. Ha, demek istediğim şu, dinde Allah göstermesin küçümsenecek hiçbir şey yok. Evet. Evet. Katiyetle küçümsenecek hiçbir şey yok. Ve Selman'la alay eder bir şekilde diyorlar ki üstündeki hadisten, doğru mu diyor, peygamberimiz size her şeyi öğretmiş. Evet. Tuvalette nasıl gideceğimizi ve nasıl yıkanacağımızı da öğretti diyor. Düşün, din bir yemek adabından da bahseder. Yemek adabı basit bir şey mi? Avrupa'da geçmiş ailelerde çocuklar mürebbiler tarafından nasıl yenileceği, kaşığı, çatalı, bıçağı nasıl tutacak, çatalı, kaşığı, tabağın neresine konulacağına dair aylarca eğitimlilerdi. Bu saray eğitimi görmüş derlerdi. Şu an okullar var değil mi? Otelyer diye. Otelcilik diye okullar var biliyor musun? Evet. Bir masa nasıl hazırlanır, nasıl ikram edilir, insan iştahını çekecek bir şekilde tutuyor sana, su içtiğin kaba nefes alma. Ve önünden gidiyor. Önünden gidiyor. Şimdi bu vaziyette biz bile kiminle aynı tabaktan yemek isteriz? Bir Belçikalı geldiğinde tam yemek zamanı hep aynı yerden yiyor. Kendi ailenin içinde. Dedim, size buyur diyeceğim, anlamayacaksınız dedim. Ayrı tabakta vereceğiz dedim. Bu bize hakaret olacak. Niye dedim? Bir de kedilerin dedim, yemeğini ayırırlar bir tabakta kenara dedim. Tamam, kediler bir durdu şimdi. Ama bak şu an ben bile kimseyle yemek istemem dedim. İnsanlar artık normal eğitimi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tuvaletten çıkın dediğini, yani çıktığınızda önce elinizi sert bir taşa söktün diyor, biliyor musun? Başka hiçbir şey öldürmez o mikrobu diyor. Bu Serpan Üniversitesi'nde 9 Eylül Üniversitesi'nde bir raporunu yayınladılar. Gördünüz mü? Kağıt reklamı yaparken. Hayır. Hiçbir kimyevi madde eldeki, yani istinca ile elde edilen mikrobu öldüremiyor, biliyor musun? Onun için kağıdı kullanın diyor onlar. Peygamberimiz bir taşa sökme zorunda. Yani o bile öğretilmiş yani. Yürüyüşün, tebessümün, konuşma, bir insanla konuştuğunda diyor başını çevirme ona diyor. bütün vücudumla. Ne noksan kalmış ki düşün. Yani bir cümleden senin sayfalarca yazabileceğin malzeme vermiş. Sana sadece dinini bilmen kaldı. Yani hangi din var? Öyle üzeri gece yatırken annenin babanın odasına girerken kapıyı olarak seslerin en çirkini diyor eşek sesi. Yani seni adeta bir yani doğumundan ölümüne kadar bir kulluk eylemi içerisinde sana program sunmuş. Bunları yaparsan seni yaratana kulluk etmiş olursun diyor. Biz dinin hangisini konuştuklarımız yaptıklarımızdan çok. Doğru diye yaptığımızı düşündüklerimiz yani yanlışlarımız %80 ise doğrularımız %20 ancak. Ve devamlı müsbetin orantısı daha aşağıladır. Ama bu ortamda milimetrik bir yan çizme doğru çizgiden haktan uzaklaştırmış gitmiş şu ortamda İslam'ın bu denli kötü tanıtıldığı bir ortamda Müslümanların %70 hatalı bir İslami uygulamanın dışında sen İslami doğruları ne kadar kolaylıkla bu topluma sunarsın iyi düşün. %70'te İslam'ı sunmak daha farklı bir kolaylığa sahiptir. %80'de yani 80'de, 90'da, 2000'de daha farklı. Ve şu an bilmiyorum, Allah nasip ederse önümüzdeki ay Avrupa'dayım. Yani Belçika pasifte şeyinin hürriyetini göstermeme rağmen huduttakimleri ne kadar dikkat edecekler? Bizim arkadaşlardan birisinin geçen sene bu vakitlerde işte annesi vefat etti İstanbul'da. Uçak İnnelhamdülillah nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nesta'afiru ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Şimdi nasın mantuku ve mefhumu denildiğinde eğer bunu kelime-i tevhidin üzerinde yani la ilahe illallah dediğimiz ister kelime-i şehadet ister kelime-i tevhid nasıl derseniz deyin öncelikli olarak cümleyi oluşturan kelimelerin mefhumu anlamı önemlidir. Bunu anladınız mı? Sonra o kelimelerin oluşturduğu cümlenin tümden vermek istediği anlam önemlidir. Bu ayrı ayrı ele alınır ama topluca murad-ı ilahiyeyi vurgular. Bazen öyle olur ki 4-5 kelimelik bir cümle yani 4-5 kelimeden oluşan bir cümlenin her kelimesi hem lügavi hem de ıstılahi anlam taşır. Ve sonra içinde bulunduğu cümlenin tamamına anlam yönüyle bir istikamet verir. Bu ölçü, bu kaide her şey için geçerlidir. Yani nasların umumu için geçerlidir. Bir cümleyi oluşturan birkaç kelimenin her birinin nasıl ıstılahi, nasıl lügavi anlamı olduğunu kelimelerle anlarken bunun cümleye yüklediği anlamı da yakalama zorunda olduğunu kendin hissederek bulursun. Ama bazılarını o mevzuda size ders veren, sizi eğiten birileri yakalatmaya çalışır. Mesela la ilahe illallah da kelime olarak ele aldığımızda böyle kilit kelime dediğimiz kelime ilahtır. Önce bu bilinmeli. Neden? İlah kelimesinin lugavi anlamı olduğu gibi ıstılahi anlamı da var müstakilen. Eğer Adanalılarla olan da yakalat söylediysem eğer mesela her kelimenin bazı kelimelerle eş anlamlı bir ilişkisi var. Müteradif anlamlı. Bunu anladınız mı? Hı hı. Ne demek? Eş anlamlı. Aynı manaya delalet eden. Şimdi bunu umum manada söyleyemeyiz. Mesela kesici bir alet dediğim zaman balta da aynı anlamın içinde, bıçak da aynı anlamın içinde. Değil mi? Ama baltayı tutup soğan kesmek için kullanamazsın. Bıçağı kullanırsın. O zaman bu iki kelimenin ne kadar müşterek anlamı, ne kadar aynı anlamı var. Kesicilikte birleştiği halde her şeyi kesmek için ikisi de kullanılmıyor. Yani %60'lık müşterek ve %10'luk müşterek. Bir adamı öldürmede baltayı da kullanırsın, bıçağı da. Ama ekmeği kesmek için baltayı kullanmaz, bıçağı. Soğanı kesmek için bıçağı kullanırsın, baltayı değil. Patatesi, elmayı, onu bunu soymak için bıçağı kullanırsın, baltayı değil. Ha. Bu da şunu gösterir. Müşterek oldukları anlamın yüzdeliğini hissetme zorundasın. Ayrı oldukları yerleri de hissetme zorundasın. Hele bunun bir de ıstılahi anlamı varsa. İstilahi anlamı varsa aynı manaya delalet eden nitelikteki kullanıldıkları yeri delalet eden kelimeleri bilmelisin. Mesela ilah dediğinde buna eş anlamda müjdeliğini konuşmuyoruz. Hangi kelimeler kullanılıyor? Rab kullanılır. Değil mi? Evet. Ondan sonra tağut kullanılır. Vesen kullanılır. Cipt kullanılır. Ondan sonra sanem kullanılır. Ve timsal, temasil kullanılır. Yedi tane kelime vardır. Eşan, Rab dedin mi? Hı, tabii. Rab dedim. Yedi kelime umuman eş anlamda zikredilir. Burada. İlah kelimesini bildiğinde %10'larda bile olsa nispeti eş anlamda kullanılan kelimeleri umumi manada bilmen gerekir. Neden? Neden? Bir, Arapça bilenler dahi Araplardaki müşkülat bu kelimelerin hepsini devamlı eş anlamda kullanırlar. Aynen size fıtrat, iman, İslam, akide, tevhid dediğimde bu toplumda geleneksel anlayışta nasıl hep eş anlamda kullanıyorlar? Birçok yanlışta vuku bulmak durumunda kalıyorlar. Bu manada ilahın, Rabb'ın, ondan sonra sanem, tağut, vesen, cid, timsal aynı anlamda kullanılıyor. Tercüme ederlerken de aynı anlamda tercüme ediyorlar. Mesela hepsini umuman put olarak tercüme ederler Kur'an'da. Hı hı. Evet. Allah'tan gayrı putlar edinmişlerdi diyorlar. Şimdi put doğrudan doğruya hangi kelimenin eş anlamı? Doğrudan hangi kelimenin karşılığı? Sanemin ve timsalin eş anlamıdır. İlahın değildir. Doğrudan doğruya karşılığı ya sanem ya timsaldır. Temasil dedikleri yani bulundu. İlahın tercümesinde putu kullanırsan bu sefer ilahın gündemde olduğu müşkülatlar karıştırılır. Nasıl? Mesela şirkten bahseden ayetleri herhangi birisinin müşkülatına dönüp dile getirdiğinde O ayetler Mekkeli müşriklere inmiştir, bize değiller. Çünkü bizler put edilmedik derler. O ayet put edilmekten bahsediyor denilir. Ha. O zaman ilah beni iyice dağıtırsın ama ben sizi karşımda görmek istiyorum. Ya ben öyle geçeyim. Yazı yazma şey sıkıntıya girdi mi orada da? Şu sehpayı ters çevir, yan yatır. Şöyle dursun. Bu sefer ilahı, Rabb'ı, Tağut, Cid, Vesen, ondan sonra Sanen, Temati, bunları bilme zorundasınız. Ne kadar müşteri, ne kadar ayrı. İlah geçen yerde ilahı put diye tercüme edemezsin. İlah belki ibadet edilen, kulluk edilen şey diye umum manada tercüme edersin. Daha isabetli olur. Ama put olarak tercüme edersen, tağut olarak tercüme edersen yanlış yaparsın. Tağutun Kur'an'daki tam anlamıyla vurgulandığı yer Firavun'a kullanılır. Çünkü ilah ibadet edilen her şey demektir. Tağut ibadet edilen her şey demek değildir ilah. Allah'a ibadetten alıkoyan her şey tağuttur. Çünkü ibadet edilen her şey ilah, Allah'a ibadetten alıkoyan her şey tağuttur. Bunu mesela icabında Firavun için kullanabilirsin. Nemrut için kullanabilirsin. Anlatabildim mi? Yani Allah'a ibadetten alıkoyan her şey tağuttur. Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey ilahtır. Bunu yakaladınız mı? Evet. Ha, bunu yakaladınız. Müsbet manada kullanılan bunların içinde iki tanesi vardır. Ki birisi daha özellikli. Mesela Rab'la ilah. Rab çoğu zaman müsbet anlamda kullanılan bir kelime. Aynen Yusuf Suresi'nde dediği gibi git Rabb'ına sor diyor. Yani kralına, efendine sor demektir. Burada anlamı kötü değil. Ama Firavun ene rabbukumul a'la derken ene rabbukum demiyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim ifadesini kullanıyorum. Normal ben sizin Rabbinizim deseydi kralınızım anlamı taşırdı ve öyleydi de. Ama en büyük Rabbinizim derken, çünkü bu denli eş anlamlı kelimeler mecazi anlamda kullanılabilinen kelimeler. Bunu anladınız mı? Yani Rabbe şey'e dediğinizde bu şeyi eğitti, yaptı, tamir etti, terbiye etti anlamında. Rabbul Beyt elin efendisi dendiği gibi, sahibi dendiği gibi. Bunu eğer biz ya marifeli kullanacağız, yani başına da mütarif gelir veya izafili kullanacağız. Yani el-Rabbu demen gerekiyor. El-Rab var ya, huruf-i şemsiye olduğu için orada Ram okunmaz. El-Rabbu veya Rabbul Alemin dememiz gerekiyor. Onun için Firavun ben sizin en büyük Rabbinizim derken, yani daha çok Rablarınız var ama en büyüğü benim, benden büyüğü yok. Burada Allah'ı artık Rabb'ı kabul etmeme, alemlerin Rabb'ına kabul etmeme gibi durmuş bir hat olur. Onun için bu kelimeleri teker teker, ki tevhidde, yani imanda, küfürde, tevhidde, şirkte çokça kullanılan kelimelerdir. Bu Kur'an'da kullanıldığı yerine göre anlam alır ve toplum onun anlamını bilirdi. Şimdi İsa Aleyhisselam ve anası Allah'tan gayrı ilah edinildiler mi? Edinildiler. Edinildiler ama tağut değillerdi. Hı hı. İnsanlar onları ilah edindiler. Bu anlaşıldı. Hı hı. Ama Firavun ilah edinilme gibi bir müşkülatı yok. Kendisinin ilah olduğunu, benden başka bir ilah mı edindiniz siz, size soracağım diyor. Hı hı. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. Onun için Firavun tağuttu. Bunu fark ettiniz değil mi? Hı hı. Bu kelimeleri kullanırken ister bir ayete dönün, ister müstakilen bir mevzuyu işlerken birkaç tanesini bir arada zikredin, hiç önemli değil. Yani delalet ettiği farklı anlamları tefrik edip, yani ayırıp sizin de birilerine anlatırken neyi vurgulamak istediğinizi hissettirmelisiniz. Ha. Şimdi sohbetin ilk başlarında da dediğim gibi meseleleri bu denli anlatma üslubu toplum meseleleri zorlaştırma olarak telakki ediyor. Aslında buna sebep gaye bu değil, toplumun cehaletinin katmerleşmiş olması bunu gündeme getiriyor. Anlatabildim mi? Şimdi hangi mesele olursa olsun ele alındığında, mesela toplumun kültürü, fert, o toplumdan fertlerin bazı meselelere ansiklopedik tipinde de olsa yaklaşım kabiliyetleri o meseledeki cehaletlerini azaltır. Misal, ben şimdi güzel bir Türkçe kullanıyorsam bir hukukçunun konuştuğunu %70 anlarım. Avamdan birisi bunu %10'unu anlar. Bir Osmanlı'yı getirseydiniz bir hukukçunun dilini %100 anlayabilirsiniz. Misal. Yaşadığım ortam, ferdi meşguliyet, ha, ben tutarım bir tabibin dilini anlayabilirim. Anlayabilirim. Şimdi bence tıpta verilen ilaçların hepsinin tek adı antibiyotiktir. Ben bunu bilirim. Evet. Kulağın da ağrısı antibiyotik verirler. Karnın da ağrısı antibiyotik verirler. Anlatabildim mi? Bir yara olsa iltihap yine antibiyotik verirler. Ciğerlerinde bir müşkülat olsa, böbreklerinde bir müşkülat olsa yine antibiyotik verirler. Neden? Dozajına, yerine göre, birdenbire tesir edeceği yere göre oradaki mikrobu öldüren, onlarla mücadele eden, sendeki direnci güçlendiren şeyin ilacın adıdır. Anlatabildim mi? Ama avamdan birisi bu ilaçları farklı farklı şeyler. Mesela kortizonun en güçlü antibiyotik olduğunu biliyor musunuz? Kortizon en güçlü antibiyotik. Ha, antibiyotik dedin mi en küçüğünden büyüğüne kadar, küçüğüne ele al, yan tesiri olan bir ilaçtır. Ha, ne bu, ne ben tabip olduğumdan mı bunları bilirim? Yok, yaşadığım toplum, kişisel eğilimim. Din de böyle şimdi. Bizim cehaletimizin katmerleşmesi, bu denli bir dini anlatımı, eğitimi zorlaştırmaya, ne nasıl zorlaştırıyorsunuz böyle? Bu insanlar bunu nasıl anlayacak? Sizi anlamakta bile zorluk çekiyorlar gibi sözler söylendiğini görürsünüz. Ama bu toplumun cehaletinin katmerleşmesinden kaynaklanır. Yani bir meseleyi zorlaştırmak için bu denli bir anlatma üslubu tercih edildiğinden değildir. Biz şimdi çocuklarımızı küçük yaştan eğittiğimiz insanları erkenden böyle ele aldığımızda artık ben bir şeyi bu topluma iki saatte anlatıyorsam öyle bir ortam oluşmalı ki veciz ifadelerle iki dakikada anlatabilmeli. Bundan bu zaman kazanmadı. Az önceki verdiğim kaide naslar hakkında ben size tevhidi de anlatıyor olsam ayetler için geçerli olan kaidedir. Her ayet şöyle tercüme, tefsir, tercüme edilir, tefsir edilir demem gerekmiyor. Şu an düşünün. İlah, Rab, Sanem, Tağut, Vetem, Cip, ondan sonra Timsah, Temasil, Hangisi olursa olsun Kur'an'ın içinde onlarca defa zikredilmiştir. Bunları yakaladığınızda diyelim ki 300 tane ayet varsa bundan bahseden 300 ayete de vukufiyet kazanmışsınız demektir. Bunu anlatabildim mi? Evet. O zaman şimdi tekrar geri dönüyor. La ilahe illallah dediğinizde önce ilah kelimesini yakalamanız gerekiyor. Ve sonra da Allah kelimesini yakalamanız gerekiyor. En azından şimdi şöyle diyeyim. Allah kelimesinin de ilah kelimesinin de müştak olduğunu biliyor musunuz? Bir daha söyle. Allahu lafzı celalin de ilah kelimesinden müştak türemiş olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Ondan türemez. Allah. İbranice Aloha'dır ilah. Şimdi Allah kelimesi de ilah kelimesinden müştaktır temelde. Ama ayrı ayrı anlamlar ifade ediyor ki cümlenin birinci kısmında ilah, ikinci kısmında Allah diye geçiyor. Burada Allah'tan başka ilah yok diyor. Bunu anladınız mı? Şimdi ilah kelimesini anlamanız gerekir. Allah'ı da anlamanız gerekir. Allah'tan başka ilah yoktur anlayıp uygulayabilmeniz için. Daha önceki derslerde de geçen Adanalılarla olan yerde bilmiyorum bunu size anlattım mı? Çünkü daha önce de demiş olmam gerekiyor. La ilahe illallah'ın anlamı nedir dendiğinde Allah'tan başka ilah yoktur deniliyor. Bunu defalarca tekrarladım. Bu anlamı mı? Türkçe karşılığı. Hatta bazı kelimeleri aslıyla bırakarak yapılan bir Türkçe. Başka, bak, Allah'tan başka ilah yoktur.